radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Kapılar. Yazan Orhan Asena, yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Ersan Edinç, efektör Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: Topal Adam Mehmet Atay, Genç Adam Şahap Sayılgan, Genç Kadın Berin Ötenel, Yaşlı Adam Fikret Ergin, Bir Erkek Abdullah Ceren, Patron Bülent Türkmen, Bir işçi Özer Tunca. Işık! Işık getirin bana! Ne var? Ne oldu? Hayır. Sen o değilsin. Sen o değilsin. Kim değilim ben? Vurmak istediğim sen değilsin. Gel, gel bir de seni görsün. Beni beğenmedi. Hiç anlamıyorum. Susamıştım. Sizi uyandırmayayım dedim. Birden karanlıktan çıkıp saldırdı üstüme. Bıçağı kolumu sıyırmış. Vay hınzır vay. İyi iyi. Gelebilmişsin hakkından. İtelemem ne düştü. Tut şu ışığı. Vay canına. Tanıdık biri mi yoksa? Evet, tanıdık. Tek yönlü bir tanışlık gerçi. Tek yönlü mü? Ben onu tanırım ama o beni tanımaz. Bana da tam tersine. Seni tanıyor gibi geldi. Olamaz. Bu bıçak benim için kalkmadığına göre... Bu bıçak seni bekliyordu. Ya da aranıyordu. Kalk yerden. Hadi kalk. Evet. Bu topalmış. Benim tanıdığım da topal bir adamdı. Anlat. Anlat hadi. Anlat diyorum sana yoksa... Dur vurma. O sana vuracaktı ama. Hayır. Bir yanlışlık olacak bu işte. Bir yanlışlık. Değil mi? Söyle. Geberteceğim seni. Geberteceğim. Dur. Yeter. Bir kez daha onu böyle kıvranırken görmüştüm. Yerdeydi. İlk ve son görüşümdü. Ama unutmadım. Unutmadın mı? Unutmadım. Unutamadım. Bir anda nasıl da büyüyivermişti gözümde. Bir ortaçağ kahramanı gibi. Anlaşılır gibi değil. Evet. Anlaşılır gibi değil. Orada, düştüğü yerde yine böyle güçsüz, böyle umutsuz kıvranıp duruyordu. Ve ben ona bakıyor, işte insan, işte gerçek insan diye düşünüyordum. Anlayamıyorum. Haklının o umutsuz başkaldırısını ilk o gün görmüştüm. Bir daha da göremedim. Bu defaki neden dersin? Evet, neden? Bu adamın kini var bana. Ama neden? Nasıl? Özür dilerim. Tut elimi, kaldırayım seni yerden. Bırak, beni. Seni incitmek istemedim. Dokunma bana. Sana hiçbir kötülüğüm dokunmuş olamaz. Hiç olmazsa bilerek. Tiksiniyorum senden. Benim sana karşı duyduğumsa sevgi, saygı. Saygıdan da öte, bir çeşit hayranlık. İnan bana. Geberteceğim seni. Haksızlıklar karşısında her gerileyişimde seni anımsadım. Gerilemeyenler de var diye düşünerek. Seni bir tür kutsamıştım. Yalan. İnsan bir yumrukta yere serilebilir. Ne çıkar? İş o yumruğu göze alabilmekte. İğrenç. Sen alabildin. Gözlerimle gördüm. Alabiliyorsun da. Benim asla yapamayacağım bir şey. İlk fırsatta... Hiç yumruk yemedim ben. Yumruktan kaçındım hep. Kazanamayacağım kavgalara girmedim. İlk fırsatta geberteceğim. Oysa sen... Dalgaların hışırtısıyla birlikte anımsıyorum o günü hep. Deniz kıyısındaydı barakamız. Bir konserve fabrikasında çalışıyordum. İlk girdiğim günlerdeydi. Sağımı solumu tanımamıştım henüz. Kuyrukta bekleşiyorduk fabrikaya girmek için. Patron kapının önündeydi. Her geçenle dalgasını sürdürüyordu. Kaba saba, hoyrat, acıma bilmez biriydi. Alaycı, kırıcı, haksız ve güçlü. Sen sümüklü. Burnuna silsene. Geç şimdi. Sen hey ikinci. Göster tırnaklarını. Bu tırnaklarla neler karıştırmışsın sen böyle? Sana söylüyorum, cevap versene. Karıştırdın mı, karıştırmadın mı? Karıştırdım. Hadi geç. Hey sen üçüncü. Sen dur biraz. Anlaşalım seninle. Diyorlar ki sen baldızınla, hı? Doğru mu? Öyle duydum. Öyle diyorlar. Neyse. Bunu sonra konuşuruz seninle. Hadi gir. Sen arkadaki. Gözleri çapaklı. Çapaklı efendim. Neden öyle çapaklı? Çapaklı efendim. Peki ama neden? Çapaklı efendim. Allah cezanı versin. Gir bakalım sen de. Hey sen aksak Timur. Çıkar ellerini cebinden. Çıkarmam. Çıkarsan kıyamet mi kopar? Kim bilir, belki de kopar. Yok canım. Ne saklıyorsun cebinde öyle? Kıyamet koparacak. Bir yumruk. Çıkar da görelim hele. İşte bana. Hey sen, arkadaki yeni gelen. Sen gülmüyorsun. Niçin? Ben mi? Evet sen. Öyle silik bir gülümsemeyle geçiştiremezsin durumu. Gül. Gül. Tıpkı arkadaşlarının güldüğü gibi gül. Gülsene be adam. Niçin gülmüyorsun? Yoksa ondan yana mısın? Gülüyorum ya efendim. Hayır, gülmüyorsun sen. Sırıtıyorsun. Bu aşağılamadır beni. Gül diyorum sana. Gül. Gül. Gülüyorum ya işte efendim, gülüyorum. Yüksek sesle. Yüksek sesle. Thank you. Güldüm. Gülmemezlik edemezdim çünkü. Güldüm ağlayamadığım için. Güldüm. Ne gelirdi elimden başka? Sen yerde kıvranıyordun utançlı. Bense ayaktaydım, gülüyordum. Daha bir utançlı. Yıkılmıştın ama doğrulabilirdin. Tükürebilirdin suratına. Bir yumruğu daha göze alarak. Bense bakamıyordum gözlerine. Bakamayacaktım. Yalnız seninkilere değil, tüm gözlere. Senin bakışlarınla bakan tüm gözlere. Şimdi anlıyorsun değil mi? Nasıl bir saygıyla uzatıyorum sana elimi. Kalk hadi. Hayır. Peki ama niçin? Hiçbir şey bağışlatamaz seni bana, hiçbir şey. Güldüğüm için mi? O zaman. Seni o günlerden anımsadığım bile yok. Suçumu bilmiyorum ama işte af diliyorum senden. Hadi kalk, barışalım. Sen. Bırak. Niçin? Niçin? Bunca af dilememden sonra bir daha bana saldırman için bunca nefret neden? Ölmelisin sen çünkü, ölmelisin. Ona bile, seni onca adam içinde o kadar aşağılayan adama bile duymamışsındır bu nefreti. Onun yüzüme çarptığı ekmek kapımdı benim. Ne yapmış olabilirim sana? Seni bu kadar incitecek. Bir başka kapıyı çarptın yüzüme, dağıtırcasına suratımı. Bir başka kapıyı mı? Bana aralanmış tek kapıyı. Sevgi kapısını. Anlayamıyorum. Zaten anlayamıyorlar. Elinize vurup düşürdükleri şeyin ne olduğunu anlayamıyorlar. O kırılan, ufalanan. Bir tek anlayanını görmedim şimdiye dek. Görmedim birini. Öfkenize, gözyaşınıza, başkaldırınıza hak veren. Neymiş o? Paçavralarınız üstünde eğreti bir şal. Avucunuzda bir kırıntı. Dudaklarınızda bir türkü. Gider mi hiç yoksulluğunuza? Dilenmek dururken, sürünmek dururken, gün ışığı nenize sizin. Bir damlacık umut nenize. O ılık süt sıcaklığı nenize. Ne yaman bir sille bu bulmuş sizi. Açlık, dileniş, sonra sıtma. Gecelerim, günlerim birbirine karışmıştı. Kapılar hepsi de kapanmıştı yüzüme bir bir. Ölüm bile kapamıştı bana kapısını. Ölemiyordum. Ölümden bile umudu kesmek. Anlayamıyorlar işte bunu, bir anlayabilseler. Bütün kapıları çalıyordum birer birer. Pencerelerde ışıklar ve gölgeler vardı. Ama kapılar sağır alabildiğine. Titriyordum, yanıyordum. Son kapıydı bu kentin dışında, son kapı. Kim var orada? Bu da kim? Hey! Baksana bana! Gel yardım et, kaldıralım şunu. Kim o? Bir adam. Yığılıp kalmış buraya. Sarhoşun biridir herhalde. Kapıyı kapa suratına. Sarhoşa benzemiyor. Aman sen de, işin mi yok? Kapıyı kapa da gel hadi. Sen gel, ışığı da getir. Ne var, ne oluyor? Kim bu adam? Bilmem. Seninkilerden biri olmasın? Değil. Kim öyleyse? Bilmiyorum dedim ya. Öyle öyle. Aman senden mi korkacağım? Değil diyorum işte sana. Ölmüş olmasın ha? Hayır. Ölmemiş. Ölmemiş. Sarhoş öyleyse. Ne var bunda bu kadar zıkkımlanacak? Hasta zavallıcık. Zavallıcıkmış. Hemen de zavallıcık oluverdi. Zavallıcık. Her neyse. Bırak uyusun uyuduğu yerde. Gel içeri, üşüdüm ben. Bu halde mi bırakalım onu? Ya bir de buyur etelim yatağa istersen. He? Hadi hadi yardım et de kaldıralım. Çıldırdın mı sen? Bırakamayız onu dışarıda. Odan tek, yatağın tek. Koynumuzu alacak değiliz ya. Onu bırakamayız dışarıda. Bir göz oda. İşe bak. Hasta zavallıcım. Ha, anlaşıldı. Sen sepetlemek istiyorsun beni. Hayır, yardım etmeni istiyorum yalnızca. Onu taşımak için. Evet. Onun girmesi demek benim çıkmam demektir. Şimdi bunu düşünecek zaman değil. Ne demek bunu düşünecek zaman değil? Adam ölüyor baksana. Başka yer bulamadı mı ölecek? Gel hadi. Bırak beni. Bana baksana sen. O mu yoksa ben mi? Onu bırakamam böyle. Yani o demek istiyorsun ha? Nasıl istersen. Ama unutuyorsun. Seni bırakacak olsam. Beni bırakacak olsan. Sürünürsün. Sürünürüm. Sokaklara düşersin yine. Sokaklara düşerim yine. Dilenirsin. Dilenirim. Ezerler seni. Ezerler evet. Hadi gel benimle, budalalık etme. Onu bırakamam. Delisin sen. Deliyim. Zavallıcık. Zavallıcık. Kemikleri sayılıyor. Dövülmüş bir köpek gibi. Dövülmüş de kapıya atılmış gibi. Bana bak adamım. Aç artık gözlerini. Bak fazla güvenme bana. Benim de senden geri kalır yanım yok. Şimdi bir kendine gelsen, bir canlansan yok mu ya? Bir alıp başına gitsen. Dediği doğru. Bırakacak olsa beni sürünürüm. Dilenirim. Sokaklara düşer ezilirim. O tuttu da elimi, karnım doydu. Sırtım ısındı. Kaygıdan kurtuldum. Yarınların kaygısından. Gerçi döverdi beni ara sıra. Ama okşamayı da bilirdi. Hem erkekti de ha. Çok güçlü parmakları vardı. Böyle tuttuğu yeri çürüten. Hadi artık. Hadi gel kendine. Ne laf anlamaz şeymişsin sen. Bakıyorum kapıya kadar sürüklemişsin. İyi iyi. Son defa soruyorum sana. O mu yoksa ben mi? Donmuşsun sen ayol. Donmuşsun. Zavallıcığım benim. Zavallıcık. Ne haliniz varsa görün. Kadın değildi benim için. Umuttu. Sevgiydi. Umudun, sevginin ta kendisi. Nasıl bulmuşsak birbirimizi öylece de kabullenmiştik. Tek bir gün, tek bir sitem, ne ondan ne benden. Bazı geceler gelmezdi. Anlardım nerede olduğunu. Ertesi gün daha bir ısınmış, daha bir arınmış, daha bir gözleri ışıl ışıl dönerdi. Severdi de beni. Nasıl sevebilirse. Hayır, hayır. Bir kez bile, bir kez bile yüzünün kırıştığını görmedim tiksintiyle. Almak için değil, vermek için doğmuştu sanki. Vermekle tükenmiyordu, aksine artıyordu, çoğalıyordu, büyüyordu, güzelleşiyordu. Kapının önünde oturmuş güneşleniyordum. Akşam güneşiydi yüzüme vuran. Tüy gibi bulutlar akıp gidiyordu başımın üstünden uzaklara. Artık farkındaydım bulutların, güneşin, baharın. Kendimi salıvermiştim yaşamaya. Burada mısın? Yanıma otur. Şey... Hiç. Hep oturdun mu sen bugün? Evet. Hiç kımıldamadın. Hiç kımıldamadın. Güneşte bir böcek gibi. Sıkılmıyor musun? Sıkılmak mı? Herkes dolaşır, gezer. Arar elinde olmayanı. Benim nem varsa burada. Sonra sen. Ben. Keşke bu türlü sevmeseydin beni. Neden? Bu tür bağlılıklar çok tehlikeli de ondan. Hiç kimse hiç kimseye bağlanmamalı bu türlü. Yakındığımı gördün mü hiç? Hayır. Bana verdiğinin ötesinde bir isteğim oldu mu? Başkalarını ayırdığında gözlerim kaldı mı? Hayır, onu demek istemedim zaten. Ben hayatın yalnızca bir yanını, bana uzatılan dilimini biliyorum. Doyurucu, kıvandırıcı, tatlı. Ya öteki dilimler? Öteki dilimlerden bana ne? Ne iyisin sen. Ne sessiz, ne uslu. Nasıl kadınsın sen, melek misin, nesin? Hiç öyle bir duyguya kapıldığın olmuyor mu? Nasıl? Hiç senin olayım istemedin mi? Yalnız senin. Bana fazla gelirsin. Taşarsın. Ben bana verdiğin kadarıyla yetiniyorum. Bu kadarcık sevgi de yeter bana. Peki ya gelmediğim günler? Gelmediğim günler merak etmiyor musun beni? Nasıl olsa ertesi gün döneceksin bana. Böyle gecelerde beni özlediğin, aradığın olmuyor mu hiç? Oluyor. Bazı bazı oluyor. Kızmıyor musun bana? Öfke duymuyor musun? Duyuyorum ya, sonra sen çıka geliyorsun. Işıl ışıl, sıcacık. O zaman... O zaman? O zaman anlıyorum ki... bu senin hakkın. Sen mutlulukla dolup taşıyacaksın ki... Yok yok, öyle değil. Hiç de öyle değil. Mutluluğun sadakası değil sana verdiğim. Hoşlanıyorum senden. Gerçekten hoşlanıyorum. Yakışıklısın demeyeceğim. Güçlüsün demeyeceğim. Parlaksın demeyeceğim. Ama hoşlanıyorum senden. Hani süt analar vardır. Elin tombul bebelerini emzirirken kendi kara kuru yavrularının hakkını aşırıyormuş gibi bir his duyar. Ben de başkalarıyla beraberken... Kara kuru yavrunu hatırlıyorsun. Kara kuru yavrunun hakkını aşırdığını düşünüyorsun değil mi? Seni çok seviyorum. Çok çok. Hem geçinmek kolay değil. Para gerek, yemek gerek, giyinip kuşanmak gerek. Yok yok, ondan da değil. Aç kalmasam, muhtaç olmasam da bu hayatı seçerdim galiba. Başka türlü bir yaşayış biçimi bilmiyorum. Düşünemiyorum kendim için. Erkekler bir gün beni yiyip bitirecek. Ölümüm böyle olacak. Anlıyorum. Kınamıyorsun beni değil mi? Anne olamadığın için belki de. Ah Salih. Bak bunu hiç düşünmemiştim. Annen olsaydım senin. Daha çok sevebilmek için seni. Senden başka kimseyi sevmemek için. Ben doğmamışken daha mutlu bir kadın vardı. Mutlu ve kara sevdalı taranırdı geceye karşı. Taranmaktı işi gücü o saçlar ayşında. Ben doğmamışken daha çirkin dazlak kafalılar kıskandılar, kınadılar. Bir gece ay ışığını uyutup o canım saçlara kıydılar. O saçlar ay ışığında. Nerede o mutlu kadınlar hani? O geceye karşı taranan, hani o ay ışıkları gözlerin gecesine vuran. Hani diyeyim bana hani, o saçlar ay ışığında. Ne güzel şarkı bu. Güzel de okudun. Sesin de çok güzelmiş. Sanmam. Yalnız mutlu bir insanın sesi. Mutluluğa inanır mısın sen? Evet. Ya sen? Bilmem. Bu köksüz, bu uçarı sevinçlere mutluluk denir mi? Bir sonraki sevinç bir öncekini bastırabiliyor içimde çünkü. Sen mutluluk nedir bilmiyorsun öyleyse. Kim bilir? Belki de. Ama... Evet. Mutlu olayım ister misin? Şöyle bir nasıl derler? Benim gibi. Senin gibi, evet. İsterim elbette. Ya benim mutluluğum senden bir şeyler isterse? Nasıl bir şeyler? Dinle bak. Az sonra burada olacak o. Yalnız ona olduğum gibi görünmek gelmedi içimden. Yani bir... Sus. Söyleyemesem de adı budur yaptığım işin. Ama aldırdığım yok pek. Kim bu? O dediğin? Bilmiyorum. Diyelim ki bir güneş ya da bir yıldız. Kim bilir hangi burçtan kopmuş da düşmüş yolumun üstüne. Gözlerim kamaşmıştı. İyice göremedim. Yalnız bir üniforması var. Bak bu iyi kalmış aklımda. Neler saçmalıyorsun sen? Aşığım ben galiba. İyiden iyiye. Aşk dedikleri bu olmalı. Bu tokat gibi bir şey. Suratımda değil de damarlarımda şaklayan. Vurucu, çarpıcı. Ona buranın adresini mi verdin? Gelmedi elimden dedim ya. Tutanın elinde kalan bir yaratık olduğumu söylemek gelmedi elimden. Onu olsa olsa bir eve davet edebilirdim. Ya da eve benzer bir yere. Anlıyorum. İlk defa istiyorum senden böyle bir şey. İlk defa istiyorum evi bana bırakmanı. Evet, ilk. Gücenmedin ya. Bilmem. Şaşırdım biraz, beklemiyordum hiç. Sanıyordum ki bu kapıdan içeri girdiğimizde yalnız ikimiz varız. Öyleydi şimdiye dek. İstek dolusun. O kadar belli oluyor mu? İlk defa değil mi? Evet, ilk. Ya bütün ötekiler? Ötekiler mi? Boş ver. Bu defaki? Bu defaki olağanüstü bir şey. Bir tek benim başıma gelirmiş sanki. Bir tek benim başıma gelebilirmiş. Evet, o ta kendisi. Nasıl o? Aşk. Sıvışayım ben, görünmeyeyim ortalarda. Nereye gideceksin? Bilmem. Bir tarafa çeker giderim. Gece aydınlık olacağı benzer. Bak nasıl da kocaman bir ay doğuyor şu iri kavak ağacının arkasında. Hadi, hoşça kal. Mutlu olmaya bak, anlıyor musun? Mutlu. Bana da yetecek kadar. iken daha mutlu bir kadın vardı. Mutlu ve kara sevdalı. Karanırdı geceye karşı, taranmaktı işi gücü. O saçlar ay ışığında. Hani o ay ışıkları gözlerin gecesine vuran, hani deyin bana hani, o saçlar ay ışığında. Seni ilk o gün gördüm. Ormana gitmedim, bekledim. Seni ilk o günden anımsıyorum. Üstündeki üniforma hiç de general üniforması değildi. Bir itfaiye onbaşısının giysisiydi. Ama aşk, aşkın gözü kör olurmuş. Bir itfaiye onbaşısını onun aşık gözleri bir general gibi görmüştü. Yanılgısını vurmadım yüzüne, varsın öyle bilsindi. Madem ki öyle mutlu oluyordu. Hayatımız değişmişti birden. Çok daha mutlu, çok daha güzel. Ayakları kesilmişti sanki yerden. Bir gün senin, bir hafta benim. Artık kaybolmuyordu, sık sık düşmüyordu sokaklara. Yanımdaydı hep. Sımsıcak. Evet, hatırlıyorum. Bir delilikti o yaptığım. 3 hafta süren bir delilik. Evet, 3 hafta. Yalnızca 3 haftacık. Bak şimdi nasıl da anımsayıverdim o 3 haftayı. O yonca kokusuyla birlikte. Oysa unutmadı. Unutamadı. Unutamadık. Bütün yaşantısı 3 hafta. Hoşuma da gidiyordu. Ama nereden bilebilirdim ki? Nasıl bilinmez, nasıl? Kaşığına çıkanın inci olduğunu nasıl anlayamaz insan? Ne olduğunu söylemişlerdi bana. Oysa gizlemeye çalışıyordu bunu. Beceriksiz. Yalan. Çünkü almazdı o, verirdi, hep verirdi. Bütün kentin ağzında dolaşan bir kadın. Çiçeklere kelebekler de konar, eşek arıları da. Ama o çiçek yine çiçek kalır, yel alıp da gidene dek. Beni bu kadar ciddiye almış olabileceğini nereden bilebilir? Rüzgar da farkında değildir çoğu kez hoyratlığının, yıkıcılığının. Hiçbir umut vermemiştim ona. Rüzgar da umut vermez, alır gider. Bir yerde unutmak için, bir yere çalmak için. Bilemezdim bu rüzgarın bizi nerelere dek savuracağını, yaşayışımızı alt üst edeceğini. Nasıl da değişti Tanrım, nasıl da değişti. Değişti ha? Önce anlamadı. Kötülüğe alışık olmayan bir yürek kötülüğü kavrayamaz birden. Değişti demek. Sonra kapandı içine, taç yapraklarına kapanırcasına. Ne bir nebzecik koku artık, ne bir ışıltı. Korkunç. Sonra da... Sonra da... Bir gün... Bak kimi getirdim sana... Eski ahbaplarımdan biri. Aa, benim, ben. Hani bunu içeri aldığında kapı dışarı etmiştin ya beni. Seni sordu bana. Biraz hasta, biraz sinirli. Gel de kendi gözlerinle gör dedim. Yanılmışım ben. Çok can çocukmuş bu. Nereden bilebilirdim böyle yiğit bir çocuk çıkacağını. Hani o gece sen içeri almak isterken onu... Sen de, o da... Sen anlatmamıştın bana. O anlattı olan biteni. Sen anlatmamıştın oysa. Yeter, yeter. Düşün bir defa. Gözlerini açıyorsun, sıcacık bir yataktasın. Başucunda güzeller güzeli bir kadın. Zavallı, zavallıcığım benim. İyi ki o sıtma başıma vurmuş öyle. O anlattı da öğrendim. Meğer pire içeri, mart dışarı demişsin. Kovmuşsun onu beni içeri almak için. O anlattı, ben anlattım. O söyledi, ben söyledim. Sonunda dost olduk işte. Can ciğer iki dost. İkimizin de ihtiyacı var sana. Ya öyle öyle. Kendi hesabıma unutmadım ben. Şşş, tamam. Sahi bu dediydi bana. Dediydi ama unuttum. Çok kibar olmuşsun sen. Öyle diyor. Prensesler gibi. Eskiden öyle miydi? Bana karşı öyle miydi? Vay canına. Gel. Gel içeri hadi gel. Bırak gel. Beni. Sen ne diyorsun ya? Bırak demek olur mu? Bırak. O dışarıda kalır. Kendi isteğiyle hem de. Öyle değil mi? Elbette elbette. İğrençsiniz ikiniz de. Bırak numarayı artık. Sen de buradasın yine ben de. Bırak beni. Yan için geldim buraya sanıyorsun ha? Bir merhaba demeye mi? Bir merhaba deyip savuşmaya öyle mi? Bırak beni. Bırak onu ha? Bırak. Hadi oradan. Seni mi dinleyeceğim sandın? Bırak onu, bu türlü konuşmamıştık seninle. Yok canım, bir de izin mi alacağım senden ha? Nasıl konuşayım diye öyle mi? Bırak onu, bırak onu yoksa... Yoksa ne olur ha? İşte böyle, yıkıl karşımdan. Dolaşma bacaklarımın arasında çekil. Gel buraya gel. Bırak. Gel. Özür dilerim. Bu adamın böyle yapacağını bilemedim. Rahat bırak beni. İstedim ki... Yani istedim ki ben... Nefret ediyorum ikinizden de. Yani belki onu unutturur sana diye düşündüm. Yani ben unutturamıyorum nasıl olsa. O kadar kendinde değilsin ki, o kadar ötelerdesin ki. Alçak. Alçak. Sana da pay çıksın diye değil mi? Sana da pay çıksın diye peşkeş çekiyorsun beni. Alçak. İşte o anda yıkıldım. O anda bitti her şey. Artık beni hayata bağlayan hiçbir şey yoktu. Hayır vardı. Bir şey vardı içimde, kapkaranlık ama güçlü. Beni tıkayacak, boğacak kadar güçlü. Yaşayabilmek için sarıldım ona. Nefretime. Nerede olursan ol bulacak ve gebertecektim seni. Dünyanın ta öbür ucunda bile olsan. Çünkü onu böyle bozan, tanınmayacak kadar bozan sen olmuştun. Çünkü senin o sakar ellerinde paramparça olmuştu dünya. Evet, anlıyorum. Suçluyum ben. Af dilemem değiştirmez hiçbir şeyi. Çok geç. Neye yarar artık? İnsan hep aynı kalmaz. Koşullar bu kadar hızlı değişirken. Tükendim ben. Kaynaklarım kurudu iyice. Ayrılan öyle uzaklaşıyor ki. Kapılar yine kapalı, ışıklar sönük. Öylesine kayboluyor ki uzaklaşan. Bir nefretim kalmıştı. Beni yaşatacak. Bir nefretim. Kopmazmış, çürümezmiş, dağılmazmış gibi gelen birçok şey kopup uzaklaşıyordu hayatınızdan. Baka kalıyorsunuz. Nefretimi olsun bırak bana. Üzgünüm, çok üzgünüm. Gerçekten hoşlanmıştım ondan. Eğer üstüne yürüyebilseydim tehditlerin... Kötü konuşuyorlardı hakkında. Ama ben öyle olmadığını biliyordum. Hiç değilse ilişkilerimizde. Söyleyemedim bunu. Gülüyorlardı, eğleniyorlardı benimle. Boş veremiyordum. Yaralanıyordum. Öyle bir düzende yaşıyordum ki... Hiç kimse bizden yana değildi. 3 hafta zor dayandım. Sonunda çekmek zorunda kaldım ayağımı. Acıyorum sana. Öte yandan müdürün kızı kur yapıyordu bana. Açıktan açığa, hanım hanımcık, şurada burada evleneceğimiz söyleniyordu. Herkes bahtıma imreniyordu. Benim gibi yeryüzünde tutunacak bir tek dalı bile olmayan bir yaban müdürün kızıyla evlenebilsin. Bu karşımda yeni ufukların açılması demekti. En azından onun sağlığında yardımcısı olabilirdim, ölümünde de belki müdür. İşte bence asıl ahlaksızlık budur. Ve sakatlığın en büyüğü. Anlayacağın, evlendim onunla. Şimdi bir karım var. Amarat bir kadın. İtibarım yerinde. Umduğum gibi müdür yardımcısı da oldum. Kırbaç elde gül diye üstüme yürüyen yok. Ne zaman istersem o zaman gülüyorum. Unutmuştum da o küçük kulübeyi, o yonca kokusunu. Unutmuştum ama birçok başka şeyleri de unutmuşum. Şimdi anımsadım birdenbire. Şu birkaç saat içinde, senin gelişinle. Gidebilirim diyeyim. Nasıl istersen. Alabilir miyim bıçağımı? Elbette, senin değil mi? Al, ben vereyim sana. Sağ ol. Hadi. Hoşça kal. Güle güle. Dur, dur, ne yapıyorsun? Bırak o bıçağı. Bırak, bırak. Çok geç. Yaptı yapacağını. Ne yaptın? Ne yaptın? Öldü. Niçin? Peki ama niçin? Önce sevgisinden ettin onu. Sonra da nefretinden. Ne ekmek kapısı, ne sevgi kapısı, ne nefret kapısı. Hepsi kapandı yüzüne. Tutunacak hiçbir şey kalmamıştı. Kapılar. Orhan Asena'nın yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.